Jego prowadzenie ma także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 200 tysięcy dzieci jest zapisanych na szczepienie przeciwko COVID-19. Ponad 20 tysięcy szczepionkę przyjęło. Ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i energię elektryczną opublikowano w Dzienniku Ustaw. Najbliższa rodzina i przyjaciele pożegnali Włodzimierza Paca, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia. 23 tysiące dzieci w wieku od 5 do 11 lat jest zaszczepionych przeciwko COVID-19. Kolejnych 190 tysięcy jest zapisanych na szczepienie, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Skierowania dla dzieci są wystawiane automatycznie w internetowym koncie pacjenta. Minionej doby w Polsce potwierdzono 19 397 zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. Na Ukrainie wykryto pierwszy przypadek wariantu koronawirusa Omikron, poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Zdrowia. Jak czytamy w komunikacie ministra zdrowia Ukrainy, osoba, u której wykryto wariant Omikron, przyjechała na Ukrainę z Emiratów Arabskich. Tam miała kontakt z chorymi na COVID-19. Obecnie zakażony poddany jest leczeniu. Prowadzone są też badania osób, które miały kontakt z osobą zakażoną wariantem Omikron. Ostatniej doby na Ukrainie wykryto 7,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 288 osób. Ostatniej doby zaszczepiło się 137 tysięcy Ukraińców. Całkowicie zaszczepionych jest 31% społeczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i energię elektryczną. Ustawa jutro wejdzie w życie, a od poniedziałku spadnie akcyza na paliwa. Obniżona akcyza na paliwa silnikowe ma obowiązywać od 20 grudnia do 31 maja. Z kolei energia elektryczna dla gospodarstw domowych zostanie od 1 stycznia do końca maja całkowicie zwolniona z akcyzy, a przy sprzedaży dla przedsiębiorców akcyza spadnie z obecnych 5 zł do 4,60 zł. Groszy. W tym czasie paliwa zostaną też zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Najbliższa rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy pożegnali w Samogródzie Włodzimierza Paca, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji. Prezydent pośmiertnie odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie rodzinie zmarłego przekazał ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski. Podkreślał, że Włodzimierz Pac był wyjątkowym dziennikarzem. Bardzo często współpracowałem z panem redaktorem Włodkiem Pacem. Zawsze był na wszelkiego rodzaju uroczystościach, które organizowaliśmy. W zasadzie wszędzie, gdzie cokolwiek się działo i zapamiętałem go jako osobę, która z niezwykłą pasją podchodziła do tego, co robi. Jako osobę niezwykle życzliwą i taką, która poszukiwała tego, co się naprawdę dzieje. Pozostanie na pewno w pamięci. Zrobił bardzo wiele dla takiego lepszego rozumienia się Polaków i Białorusinów. Włodzimierza Paca pożegnał również Piotr Pogorzelski, który jako dziennikarz Polskiego Radia zastępował czasem Włodzimierza Paca na placówce w Mińsku. Był bardzo profesjonalny i bardzo dobrze się znał na Białorusi i właściwie wiedział po prostu o tym kraju wszystko i znał też takie szczegóły, które nawet nie każdy korespondent zna po prostu. I on właściwie wiedział wszystko o tym kraju, jakieś drobne smaczki, szczegóły, ale też był fachowcem, jeśli chodzi o życie polityczne. Jeśli chodzi o Włodka, to on był zawsze pomocny. To był człowiek, który po prostu oddawał całego siebie i zawsze, jeżeli się zwracałem o jakąś pomoc, on zawsze był do tego gotowy. Włodzimierz Pac został pochowany na cmentarzu w Samogródzie, zmarł 10 grudnia w Mińsku, miał 54 lata. Trzęsienie ziemi we włoskiej Lombardii, wstrząsy o magnitudzie do 4,5 odczuwalne były w Mediolanie, a także w okolicach Bergamo. Trzęsienie ziemi trwało kilka minut. Lokalne media nie informują na razie o zniszczeniach spowodowanych wstrząsami. Na targowiskach i w miejscach do tego wyznaczonych można już kupić żywe choinki. Cena drzewka zależy od jego rodzaju, wielkości oraz kształtu. Największym powodzeniem cieszy się jodła kaukaska. Lublinianie mówią, że idealna choinka to m.in. taka, która pachnie. Na razie robimy rozpoznanie. Musi pachnieć, ale czy kuje, czy nie kuje, można się trzymać z daleka, jeśli kuje. Ta idealna choinka, na co zwracamy uwagę? Żeby się prezenty pod spodem zmieściły. Ceny choinek na lubelskich targowiskach wahają się od 30 do 200 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Symfonia Johanna Sebastiana Bacha, melodia Johanna Sebastiana Bacha, przerobiona przez niejaką bądź niejakiego Wendy Carlos. To zależy, czy idziemy szkołą falenicką, czy otwocką. A dlaczego taka melodia i dlaczego w zimnej fali? Otóż mamy małą rocznicę. 18 grudnia 1964 roku na rynku pojawił się pierwszy syntezator skonstruowany przez niejakiego Roberta Mooga. I dzięki temu instrumentowi między innymi ta melodia, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, mogła zostać stworzona i mogła zostać stworzona w ogóle muzyka elektroniczna. Dla przypomnienia, jedna z późnych już odnóg muzyki elektronicznej, grupa iDress, którą już Państwo słyszeliście, i Separation Anxiety. Eye dress i separation anxiety to już mogło być słyszane w zimnej fali tydzień temu, ale jako taki wyjąteczek, jako taką rodzynkę z poprzedniego tygodnia. Bardzo chciałem to jeszcze raz przedstawić, ten projekt w zasadzie jednoosobowy, a dzisiaj, tak jak wspominałem, obchodzimy urodziny pierwszego syntezatora Roberta Mooga i w związku z tym chciałbym przedstawić skład rosyjski. Skład to jest dobre słowo, dlatego że utwór będzie poświęcony moskiewskiemu metru, moskiewskim pociągom metra. Skład to Roboty, koncertowali w Polsce swojego czasu, a utwór to na wskroś elektryczny Metropolitan. Thank you. I zajechało. Metro moskiewskie podobno jest tak skonstruowane, że do dowolnego punktu miasta można dostać się w 30 minut, co stanowi bardzo dobrą alternatywę dla znanych moskiewskich korków. Grupa Roboty, utwór pod tytułem Metropolitek. A to z płyty CD, którą chomikuję już od wielu, wielu, wielu lat. A teraz, jako że zimna fala w programie trzecim, to będzie troszeczkę zimno. Grupa, też rodzynek, który istniał, efemeryda, która istniała raptem parę lat, grupa Kineo R.A., która no, nie ma za zbyt wielkiego dorobku płytowego. To były lata 80., połowa lat 80., bodajże od 84. do 86. i z tego ostatniego roku singiel pochodzi singiel pod tytułem Obłąkany. No i cóż, pora, żeby go wyemitować. Wiecznym prawem jest miłość. No cóż, widać, że tutaj inspiracje być może nawet niczeańskie, a być może jeszcze głębsze. Kineo R.A. i obłąkany to był 86 rok i Jacek Nowak, który to wszystko wyśpiewał. A teraz Zimna fala nie byłaby zimną falą, gdyby nie odrobina ciepłego wiatru z południowego wschodu. Czy to jest ciepły wiatr od strony eksplozji, czy to jest ciepły wiatr jednak od słońca? No, to zobaczymy, posłuchamy She Passed Away i Soluk. to zawsze wchodzi Ship Estaway prosto z Turcji i Soluk. Soluka państwo piszą również w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że audycja dzisiejsza będzie jak typowy zimowy dzień w Norylsku. Mam nadzieję, że Tomaszu, drogi, twoje nadzieje nie pozostały płonne albo chłodne. Jak najbardziej, wiadomości cały czas przychodzą. Czy dzień dobry, czy dzień zły, panie Przemku, nie wiem, to zależy od naszego nastawienia. Tak naprawdę to tylko my wybieramy to, w jaki sposób na ten dzień zareagujemy, ale łatwo tak mówić, kiedy samemu ma się dosyć duży komfort zapewniony. A tak, wracając jeszcze do dzisiejszej rocznicy, syntezator Moog. Tymże instrumentem posługiwała się niejaka Space Lady, która jest autorką wielu takich syntezatorowych coverów różnych znanych utworów, między innymi tej znanej piosenki Beatlesów, Space Lady i Across the Universe. Inviting me, limitless, undying love. Inżynierowie wymyślają urządzenia, a artyści je wykorzystują. The Space Lady, czyli niejaka Susan Dietrich Schneider, która dalej tworzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. To było Across the Universe, oczywiście słynna piosenka zespołu The Beatles, a to jest audycja Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. I tak sobie pomyślałem, że nadszedł czas na covery, więc niech będzie. To będzie syntezatorowy cover syntezatorowego utworu zespołu Erasure. Tutaj Au L'Amour w wykonaniu niejakich Dollar. Tak się nazywa grupa. Już oryginał był dosyć popowy. Tu myślę i mam nadzieję, że ta syntetyczność, ten plastik został jeszcze bardziej wyciągnięty. Grupa Dollar, czyli Kanadyjka, ale nie łódka, tylko pani Teresa Bazar i David Van Day. To grupa Dollar. Au L'Amour, czyli już wcześniejsza piosenka zespołu Erasure. No i żeby tak było klimatycznie i dosyć przebojowo, niech będzie w sobotnie popołudnie, w Zimnej Fali, jeden z najbardziej znanych takich pasaży klawiszowych Yazoo i Don't Go. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna save me. No i miejmy nadzieję, że nie poszedł. Alison Muaye, Jazu i Don't Go. Może być czasem przebojowo w zimnej fali, czemu nie? Ale tak troszeczkę na ochłodę, żeby zrównoważyć ten dyskotekowy klimat, proponuję coś z naszego podwórka. Nieocenioną grupę Wieże Fabryk, już sama nazwa wskazuje na tematykę i na chłód, i utwór pod tytułem Kosmos. Mam nadzieję, że nieco przestrzenności kosmosu tutaj Wieże Fabryk prosto z Łodzi dały i przekazały. Mariusz pisze, że w Gdyni jest zimna fala. Bardzo mnie to cieszy. W takim razie pójdźmy jeszcze bardziej w polską stronę. Grupa RSC. Trudno ją jednoznacznie określić, ale ta grupa wykorzystywała elektronikę na pewno w swoich dosyć czasem progresywnych utworach, takich jak na przykład Maraton Rockowy. Autograf dajesz drżącą ręką tym, co przyszli słuchać tylko was. trwa. Dźwięk podnosi wielki dar. RSC to było nagrane na początku lat 90. 94 rok, czyli utwory zespołu RSC w nowych aranżacjach, nagrane w studiu, i to jest zespół z Rzeszowa, jeśli ktoś nie wiedział, utwór pod tytułem Maraton Rockowy. A teraz może już przejdźmy do zespołu, który koncertował niedawno w Polsce. Twin Tribes to teksański duet, który gra muzykę tak zwaną klimatyczną, co było widać na koncercie, na którym mnie niestety nie było, ale mniejsza z tym. Twin Tribes, Fantasmas, teraz.